देश मेरे मेरी शान है तू देश मेरे मेरी शान है तू मिटाने से नहीं मिटते डराने से नहीं डरते वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते मिटाने से नहीं मिटते देश मेरे देश मेरे मेरी जान है तू देश मेरे मेरी शान है तू देश मेरे मेरी शान है तू हजारों ख्वाब रोशन कर सुलगती सी निगाहों में सुलगती सी निगाहों में कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में निशाने पे जो रहते हैं निशाने से नहीं डरते देश मेरे मेरी जान है तू देश मेरे मेरी जान है तू देश मेरे मेरी शान है तू देश मेरे मेरी शान है तू हमारी एक मंजिल है हमारा एक नारा है धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है हम इस पे अपनी लुटाने से नहीं डरते देश मेरे मेरी जान है तू देश मेरे मेरी जान है तू देश मेरे मेरी शान है तू देश मेरे मेरी शान है तू मिटाने से नहीं मिटते डराने से नहीं डरते वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते देश मेरे मेरी जान है देश मेरे मेरी जान है तू देश मेरे मेरी शान है तू